أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. دا چې اوس مې تلاوت کړ د سورت المائدې آخري رکوع ده، چې د 116 آیاته څه شروع پر 120 آیات ختم شو، نو سورت هم تمام شو. نو رب خیر د ما قبل سره واضح دي د پرون د درس څخه، هغه دا و چې الله عز وجل چې پر عیسی علیه الصلات والسلام کوم انعامات کړي وه، تقریبا ګواکې بستر رکوع یې ونیول، چې الله پاک و عیسی علیه الصلات والسلام ته وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدك. كذا أغزاي را شروع كتر جغس جغنن سبق شروع سوي دي تر دغزاي هغ نعمتنا ألا پر عيسى عليه السلام ساب در دغن نعمتو سرسر ألا وتعالى فورز قامت عيسى عليه السلام سبشتنك. نو شو چه دادون نازولی پیغمبر دیگ دا سبشتن کول کیج، سوال و جواب کول کیج، نو دعام خلقو بد سحالی. نو موږ ول د دغه دوو رکوګانو هدف دغه و چې مخکې په سورت مائده کې چې کوم احکام تیر سوي و، الله عز وجل و انسانانو ته ښیي چې دغه احکام تاسې باب یز ونه ګڼئ چې فکر نه پکښې کوئ چې کومې وکړه کومې نه وکړه. د دې پوښتنه کېږي، د عیسی علیه السلام څه پوښتنه کېږي چې نبی دی، نو دا نور خلک څوک چې د دې څه هم کېږي. انسانان باید د اوامرو امتثال وکړي او د نواهیو څخه اجتناب وکړي. نو اوس ترجمه دغسې روانېږي چې عیسی علیه الصلات والسلام ته الله خطاب کوي، پوښتنه ځینې کوي. و اذ هغه وخت در په یاد کوه نبی علیه السلام ته وایي، قال چې وبوایي الله الله عز وجل په ورځ د قیامت د څه دپاره. داسې نه چې د عیسی علیه السلام څه نو اوس پوښتنه کېږي، الله نه دی په خبر. د عیسی علیه السلام امت چې ولاړ دی، د هغو تر غوږ یې ورتېرېږي چې د ده څه زه پوښتنه کوم، تاسې غوږ ورته ونیسئ، تاسې څنګه کړي دي. لکه هغه د موهودې په باره کې و، اذا الموهودة سئلت، هغه چې ژوندۍ شخه سوې وه، د هغې نجلۍ څه الله په ورځ د قیامت پوښتنه کوي چې ته په کومه ګناه خلکو شخه کړې وې، نو د دې څه سوال و جواب مراد یې؟ یا هغه شخه وونکي د هغو تر غوږ یې ورتېرېږي چې دا جرم مو کړی دی، دغه نجلۍ مو شخه کړې ده. ولې دلته هم دا الله عز وجل چې دی د عیسی علیه السلام څخه پوښتنه کوي د نصاراو تر غوږې ورچېرې په دوی اوري چې ولې دې تثلیث کاوه ولې دې د الله سره شریک دروه خدا نبی دې پوښتنه ځینې کېږي هغه وایي ما نه جوړ فیل تا د کومه دلیله کاوه دا کار دغسې وایي و اذ هغه وخت در په یاد کړه قال چې وبه وایي الله الله عز وجل په ورځ د قیامت د پاره د اورولو د امت ته ده څنګه وایي یا عیسی عیسی ابن مریم چې زوی د مریمې دی نو ای عیسی چې ته زوی د مریمې یې ګوره د مریم ورسره ذکر کړه معنا چې بیا پلار الله پیدا کړی هغه احسان هم پرېږدي چې معنا پلار دې نه و الله پاک زما په کلمه او په یو روح ته پیدا شي نو پوښتنه دا ده انت آیاتا قلت تا ویلي ولي الناس خلقو لره دا خبره چې اتخذو تسي ونسي نیما و امي او زما مور الهین معبودان من دون الله ما سوا د الله څخه دوی خو ستا عبادت هم کاوه ستا پرنامه ستا د مور دا یې هم کاوه تسې معبودان بللاست الله عز وجل عبارت دا درود څه بلی چې یو الله دی بل د عیسی مور ده بل خپل حضرت عیسی دی نو د درود سره عبادت چې کوه په عبادت کې د الله سره شریک کوه دا وستا ورشولې وه دا طریقه چې ما ته سجدې کوي زما مور ته سجدې کوي دا کار چا کړی انت آیا تا قلت ویلی دی لناس خلقو لر اتخذو چتی سوا نسی نیما و امی از ما مور الهین معبودان من دون الله ما سوا دا اللہ سخد جیم عبادت کی دا توسیه تا کرده و وس عیسی علیه صلاة و السلام اول دوار دا جی خبری سخ خپل بیزارش کاره که چی زخو دا تسلیس دا عقیده چی بیزاره او دی چی کم خبره کرده دا ما ورطا کرده و لاکده نمی خپل تسلیس کرده دی دا جی عقیده می ندر لود نمی وجه قوم ته د تسلیس تعلیم کړی دی د دغه ځای څخه نو اوس د عیسی علیه السلام د تبری و براءت عیسی علیه السلام په خپل بیانې قال عیسی علیه السلام به وایي سبحانك پاکی د تعالی رئی الله د تسلیس څخه زه به د تسلیس عقیدت څنګه ساتم توبه دا کار کله کوم ما یکونو نستلی مال را معنی نشای مناسبه نه د مال را انده اقول چې زه ووایم ما هغه خبره لیس چې اغنی لیز ما د پاره به حق حق چې ما یو خبره حق نه یا خلک یو چاته وایي تر خولې تیری مکوه تر خولې تیری دا معنا چې دا خبره ستا د خولې سره مناسبه ولاکه ده چې کوي نو دا تر خولې تیری تر خولې دې وجده ده نو دا خبره به زه څنګه کوم دا خو زما تر خولې تیری د مناسبه ولاکه ده چې په خولې کې راوړم چې و خلکو ته هم ته چې د چا عبادت کوي زما عبادت وکړي یا زما د مور دا کار به زه کوم ور سبحانك پاکه ده تعالی رب لا خط خپل پاکه الله پاک ده شرک څخه شریک سره ځان ته نه لري بل دا دی چې زه په خپل ځان کې دا ماته مناسب نه ده څنګه به وایم خپل عقیده هم ښکارا کړ چې دا تاته پاکه ده زه دا عقیده لرم د بل په باره کې مم نه دی ویلی ما نسته ما یکونو نسته نکیږي لی مالر موږ برای ما یکونو نه ده مناسبه لی مالر دا حاصل ده ترجمه دی انده خبر اقول چې زه دی وایم ما داس خبر لیس چې نه یی مالر به حق اس حق نه ده خو ما ده پاره حق ولا کدی چې دا الله ده پاره خلق په شرک امر کوو ان كنت قلته ده جد پاره دلیل وای عیسی علی السلام وای ان كنت کثیر زو قلت ما ویلی و هو دغه خبره که ما دا خبره وجه قوم ته کړی و چې تاسو د الله سره شریک ونسی فقد علمت فقد په تحقیق سره علمت نو ته خو به خبرې هو په هغه خبره سره د الله تر علم یو شی وتلی شاله تاکه خو ستا په علم کې دا خبره نسته چې عیسی علیه السلام دې دا خبره کړي نو چې ستا په علم کې نه خو نسته نو کوای نو چې ما کړی و ستا په علم کې ما موجوده وای ګور دا داسې دلیل ورته وای چې الله پاک ستا په علم کې دا خبره پرته ده چې عیسی و خلکو ته تسلیس شو نه ده پرته نو چې نه ده پرته خو نسته نو کوای د الله علم واقع پر مخالف کېدلی نسی مخالف کېدلی چې څنګه په واقع کې په نفس الامر کې کومه خبره وي الله هغه سې علم پر لري نو ستا په علم کې خو دا خبره نسته نو مرمدار مې نه دي ویلي ان كنت كثير زوم قلت ما ويل وهو دغ خبره فقد فتحقيق علمت نختاب علم را واستليه فراغ خبر نختاب علم كي بيو حال لاش تاف علم كي خنس فسي تعلم ما في نفسي يا الله تعلم وتخ علم لري ما پر اغه خبر باندې په نفسي چې زما په نفسو ځان کېږي نو چې زما په نفس کې زما په زړه کې کوم خبرې په اغه ته خبره د خلیه په غیبه منه خبر چې په خلزه غایه دلم ته ونه په خبر په دې خو به خې خبره ګوره د خلیه خبرو خبر ملاده انسانان هم علم پر راوستلی د زړه خبره خو پټه ده انسان علم نشي پر راوستلی تر څو چې په خپله دا صاحب الضمیر ښکاره نه کړي نو الله پاکه ته زما د زړه په خبره چې زه که وایم که نه وایم ته په خبرې نو د خولې خبره خو بیخي برملا ده نو هغه د خولې خبره چې ته وا تا به دا کړي خو ستا په علم کې نشته حال دا چې ته په اسرارو خبرې د زړه په خبرو لا خبرې نو چې ته هلته نشته نه مې دي ویلي تعلم و تو خو علم لري الله ما پر هغه خبرو په نفسي چې زما په زړه کې دي زما په ځان کې دي نو د خولې په هغې به مې څنګه نه یې خبر ولا اعلم او زه علم نه لرم ما پر هغه خبرو فی نفسک چې په نفس کې ستا دي یا الله ستا په نفس کې چې کومې خبرې دي یا الله پاکه ستا سره چې کومې دي چې ته کې بیان لري کې موږ د ځان نه نه یو په خبر ګوره د عیسی علیه السلام عجز یې ښکاره کړې او هغه د الوهیت عقده نو غلطه سوله الله چې یو څوک یې معبود چې یو څوک یې هغه عاجز نه وي دلته عیسی علیه السلام څنګه په عاجزۍ باندې خپل ځان خلاصوي د الله پاک د سوال څخه هغه د نصاراو چې په دې کې د الوهیت عقده لري په عیسی علیه السلام په باره کې هغه یې رد کړ ولې عیسی علیه السلام خپله په زهروي او په ننواتو ځان اوس خلاصوي عاجزي کوي نو انک انت علام الغیوب انک بشکته الله پاک ته خطاب کی انت تو علام ډیر خبر الغیوب په پټ پټ خبرو باندې دا نه معنا چې واز ما د زړه په خبرو یا الله ته خبره یچ پر دنیا کې مغي د خبرې په ټولو ته خبره ته دا ستا په علم کې دا خبره اوس پیدا کړه چې عیسی علی السلام یو خلکو ته تسلیث شو ولی نو نسته د دوه نه پر علم سره چې علام الغیوب زما د زړه په خبرو خبره د خولې په غیر خو به خبره د ستا په علم کې دا ستا چې ما دې کړی نو نسته نو نه مې دې کړی په دغه آیت کریمه کې د سبحانك چې ونسه در دغه پای پر چې د آیات ما را وای د حضرت عیسی علی السلام غرض دی خبرې سوله امه تبری و به زارش کار کړ د خپل ځان چې په خپل دغه عقیده ولا کړ زما عقیده دغه چې سبحانك ته پاک او بل تبری د دې څه کار کړ چې ما دغه عقیده تعلیم هم خلکو ته نه دی کړی چې د خدای اندرې و بولی امه د تعلیم نه د تعلیم ته ځان مبارکي ځان یې ځنې ایسته کړي چې دا ښوونه ما خلکو ته نه ده کړې امې په عقیده کې ځان مبارکي چې دا عقیده هم زه نه لرمه نو دا اظهار ده وکړي پسې وروسته دا بیان پسې کوي چې عیسی علیه السلام وایي نه دا یوازې دا خبره نه چې ما خلکو ته تعلیم نه دی کړی بلکې برعکس الټه ما خلکو ته بل رقم تعلیم کړی دا چې تا راته وویل هغه مې ورښوولی دي هغه خبرې ما ښوولې خلکو ته تسلیث خو تا نه وویلي هغه مې کړې ورته ښووله ما قلت فدغه آیت کریمه کې هغه برعکس خبره بیانې چې ما خو توحید خلکو ته تعلیم او ما قلت ما نه دی ویلي لهم دوی لره الا مگر ما هغه خبرې امرته چې ته امر کړی و منې زه بهې په هغه سره چې تا ما ته د کومې خبرې امر کړی و ما و قوم ته هغه خبرې کړي دي بله ما نه ده ورته کړې تسلیث مې کله کړی و ما قلت ما نه دی ویلي لهم و دغه خلکو ته الا مگر ما هغه خبرې ما ویلي امرته چې ته امر کړی و نیو ما ته بهې په هغه خبره سره هغه نو کومه خبره وه ان دا خبره اعبدو چې تسې عبادت وکړي الله دی یوازې الله ما دغه خبره چې تا راته ښوولې وه خلکو ته به ما کول ما یوازې د الله عبادت كم الله ربي وربكم چزما هم رب دی و ربکم ستس هم رب دی په دې کې بیا الله پاک هغه خبره د دش کاره کچ دی په خپل داوی چې زه خدای نسم جوړ یا دای زما زه خپل ځان ته رب لرم یو څوک چې په خپل الله ی خدای ځان ته وای هغه بیا بل رب لري نو عیسی علیه السلام خو هغه دی په خپل اقرار کې ربي و ربکم خلکو ته دغه تعلیم دی ما کاوه چې تسې عبادت وکړي الله د الله ربي چې هغه زما هم پالونکی دی زما هم مالک و متصرف دی و ربکم او ستاسې هم پالونکی دی مالک و متصرف مې دی نو دلته بیا پر نصارا ورڅ چې خدای بولي هغه دعوه کوي زما رب دی الله پاک نو دا تبری په جزا کې بیا د چې څه د چې څه ځان خلاصي هغه دا دی چې دا سبب ما ته ولاکه معلوم دی په دغه آیت کریمه چې دا وسره روان دی عیسی علیه السلام دا تبری کوي چې زه په دغه ولاکه خبرم چې د چې دا تسلیث کاوه د کومه ځایه کاوه ما خو دغه خبر ورته شوله چې دا لا عبادت کوي زما د خبرې معنا دغه ده چې معنا د مریم عبادت کوي یا د عیسی عبادت کوي ما خو دغه ورته شوله سبب چې دا ولی تسلیث کړي په هغه نه هم خبر چې دا ولی کړي پس یې څنګه وای وکنت زخوم علیهم پردی شهیدا حاضر و اطلاع علی ما تر هغه وخت دومته چې زه وم پیهم پدې کې زه خو پر دې شهید وم شهیدی پر ورکولای سم تر هغه وخت چې زه وم چې ما ودی ته چی نه شوولې تسلیث مې نه دی شوولې زما شوونه دغه د خلاصه مې درته ذکر کړ چې ان اعبد الله ربي و ربكم چې واز د الله عبادت کوي چې زما هم رب دی ستاسو هم رب دی زه در دغه وخت چې پکې کې وم خو دغه قدر شاهد زیم دغه خبر ما دې شوولې د وکنت زوم علیهم پر دې شهیدا اطلاع والا خبردار ما تر هغه وخت دوم تو چې زوم پیهم پدې کې فلما بیا هغه وخت تا توفیت چې تا وفات کړم نیزه چې بیا کله تا زه وفات کړم د توفیت نه څه مراد مرګ نه دی مراد توفیت چې تا واخیستلم نیزه دواړو ته شامل دي هغه اخیستلم تر لاندې سوله چې هغه عیسی علیه الصلات وسلام ژوندی اسمانو ته تللی دی چې تر اوسه زموږ د هغه عقیده ده چې حضرت عیسی علیه السلام تر اوسه مرګ نه دی څکلی دی هغه یهودو چې شهید کوه الله تعالی ځینې پورته کوي په اسمانو کې اوس محفوظ دي نو دا توفي دا اخیستل اخیستل دا مخیستل دی بیا چې په آخره زمانه کې وروسته دی مځکې ته بیرته راسي چې دا اوس موږ وایو بله د قیامت نقشه دغه ده چې د هغه د مخه عیسی علیه السلام د اسمانو څخه بیرته راځي دغه د نبي علیه الصلات وسلام جن چې خلک یې اوس غورځي نیکي بیرته بیا دی راژوندی کړي په خلکو بیا عملي کړي بله پله خو نه بیا حضرت عیسی علیه الصلات وسلام به راوفات کیږي په مځکه کې هغه اخیستلم نو د توفیته ترجمه چې ده کېدی چې وکړي فلما فس هغه وخت توفیتني توفیته چې تا پره د روح د بدن سره واخیستم نیزه توفی پر اخستن پر اخستن دغه چې مې روح ور سره یې مې بدن د هغه دی چې په هغه وخت کې سوې دي چې موږ وایو وس هغه یې مراد تر دغه وخت پر حاضر وب چې تازه پورته کړم بیا خو نه یم په خبر کده توفیته نه معنی دا وخت په قتل کې مولانا محمود الحسن رحمه الله دغه خبره تایید کړې ده چې واځه دغه ترجمه مکه و چې توفیته نه چې تا پر زو وخت مره هغه په ژوند کې شې دی پورته کړې دي فلما هغه وخت د ست ترجمه کې توفیته نه چې تا در وخت مزه در اخستل په دواره معنی عبارت لري د بدن سره لکه دا اوس په سوې دي یا د بدن سره دی بدن په ځکه کې پاتې سي روح الله واخل کده نور مړي هغه خو بیا د مرګ په وخت کې کول کیږي زموږ عقیده د ټول مؤمنانو دغه د عیسی علیه السلام اوس مړ نه دی ژوند دی نو اوس الله د ده ته وفي کړی د معنا د بدن سره یې اخیستی دی بیا چې په آخره زمانه کې مځکې ته راشي بیا الله تعالی بدن نور سره اخلي یوازې روح اخلي بره وفات کیږي بر نو مړ شي نو د توفیته نه څه په معنا چې موږ واخلو اخیستل اخیستل که پر هغه رقم پر هغه رقم چې پر هغه رقم چې تازه واخستم د دې څه جره پورته کړم یا روح اخستې واج د کفا اخره زمانه کې چکیږي یا د بدن سره لکه دا اوس چې سوې دي تر دغه وخت زه خبر لرم بیا په دې زه خبر نه يم چې دې ته د تسلیس چا شو ولې د زه خو چې پکې کوم ما خو توحید ور شو ما خو د الله تعالی یګانګي ورته شو ولنو فلما هاغه وخت توفیتنی چې تازه در واخستم یا په مرګ په اخره زمانه کې کیږي یا په ژوند معنی د بدن سره چې روح بدن دواړه ولاره دی ژوند دی نو بیا خو كنت وی انت ته الرقيب نگهبان او حفاظت کوون کی علیهم پر دی بیا خو نه لا پاک ته پر دی باندې نگهبان وی ستا فر علم لاندې وی وازه زما په علم کې خو نور نه نو د تسلی سبب ما ته سم علم لري چې دا خبر دی ولي کوله زه خو چې پک شي کوم زه شاهد ما خو دا کار کاو په دی کې وانت علی کل شیء شهید وانت تخو یا الله علی کل شیء پر هر شی باندې شهید ته خبر درلودونکې ته حاضر یې نه یوازې د ساره او مسله چې دې تسلیس دې ته چار شو ولې دي په دغه خبره نوري خبرې ما قبل ما بعد ګورد ته خو ته شهید یې تا ته به سبب معلومیږي ما ته سبب ولاکه معلومیږي ما چې دې دا شوونه خو بیخینه وکړې لکه په تیر آیات کې چې وسو چې تسلیس به مشاو بلکې دغه برعکس مې توحید ورته شاو او دا تر هغه وخت چې زه دوري ان خو زه پر دې شهیدم شهید په دا معنا سره د عالم ام د نگهبانم چې د دې د اعمالو څارنه کوي ما خپل ول خبر دغه نگهبانی کوله چې دې شرک تر څو لاندې شي دغه توحید مې ورته چن کړی بیا چې جزر راپورته کړم الله پاک بیا خو نو ستا علم دی ستا په ول کې چې ته په خبره د تسلی سبب به نو تاته معلومه د دې آیات کریمه ټوله غرس چې شو چې عیسی علی السلام د دې سبب د معلومولو لا بیا زار دي چې ما ته سبب په خدای کې معلومه چې دې په چی شي کړی دي که زما دعوت زما دعوت خو د توحید په بنیاد باندې وو پسې آیات کریمه کې دا خبره کوي چې یو سړی ته چې سبب نه معلوم وان بیا هم تا به د یو لارې سنوکي لږنو کې اشاره ورته کړي چې دا تسلیس ته راسي ته داسې ځان بیا زاره کوي چې الله پاکه په هیڅ یې خبر نه یم دغه بندګان چې ستا دوزخ کې اچوي ور واچوي کې لکه یې لکه داسې پسې فرمایي ان تعذب که ته عذاب ورکوې هم ودیته دوزخ کې اچوي وان فانهم ضيخ عبادك ستا بندګان نو بادار په خپل مرئی کې تصرف نشي کولای ارچه اکار چې فرمای ارچیر چې لیږي کې خرڅي نو دا خو ست هغه سي بندگان عمریان دي چې ته تصرف پکې کامل کولای شي هغه پر دې دنیا چې لا بادر په خپل مرګ تصرف کولای شي ګوره وجل نه شنو خدمت کار دي اخستای سي ولی فقط ظاهري ملک مجازي دي خالق دې نه دي دوی خو ست بندگان خلقتن جن بندگان خو مخلوق دي ست تصرفان تصرف پکې کوي ام دي بندگان جن. نو چې ستا د مریتو پر کم دي امر مریانو بندگان دي اوس کې دوه رخت غورځي څوک ستا بل څوک ستا سره دلیل وای چې دا دون انسانان دي دوه رخت ولي واچو ستا کار دي ان تعذب کتا عذاب رکے ہو مدیت دو جخت اچھے فانهم بشک دی خو عباد کستا بندگان نو چستا بندگان اختیار کی خپل دی ات سوک تا ته مشوره نشی در کولای چې الله پاک یا دس وک یا دس و ان تغفر او کته بخشنه کای لهم دی و یا ز بخشم ما بخشل فانك انت العزيز الحكيم فانك بشکت انت تعال عزيز تزبردست برلاسیه پر ارچا بانی الحکیم پر ارکار کی حکمت لری پچ راس پک شکی لری نو چه داغ مشرک معافا یه ایلا که یه یه دا تسلیس چه کردی دی ون پا داغ که بونم تاوی حکمت لری زخون نپا پا یجم او چو خو خبر در برگوال آی نیسی اولی زبردست دی زبردست چلی تا چو خبر در برگوال آیسی د مثال په تور چې یو څوک ډیر مسلح کې په وجود تسلط ولري وظیفه او دا مرتبه یې هم د حکمرانۍ خلک به را دلایل ورسره وایي چې دا ولې داسې کوې دا ولې داسې کوې چې ورسره وایې ناکامه یې چې دلیل ورسره وایې نسې ویلی ناکامه نو دلته دومره عزیز معنا زبردست او برلاس یې د برلاس په مقابله کې د چا خبره کړی چلیږي بل دا دی چې حکیم یې خو ته پټ راز لرې که د هغه خلک معاف کړي زه دا نه وایم چې دا کار ناکې الله وکړي نو حکمت به پکښې کې درلودي نو یو پټ سیر به پکښې کې و ماته به نه معلومېدی نو په دواړو خواوو کې الله پاک اختیار ستا دی اوله خوا یې کمه وه ان تعذبهم دوامه خوایا کما دو ان تغفر لهم کتا تغفر بخشنا که لهم دیلر فا انکا بیشکا تا و انتا تا العزیز و تبرلاس غالبا یا پرطول الحکیم رازدان یا حکمتون پا کار که لره اختیار که خپل دی زما پکشه که ایس مداخلان است اختیارات طول ستا دی ما دیت اشارتان لا تسلیس ولا که شواری اشارتان بلا ندی شواری شوال خود دامنا تعلیم خو آلتا پریرده نو یو چا تا گای پخلا تعلیم نکا اشارتان یا خواتا حدسایه یا اغا کارم ندی سوینو وستر جزا پوری چې دا د عیسی علی السلام او د الله ترمنز کوم مکالمه را له خدا سوال او جواب دی مشکې دا خبره وشوله چې بنده ته نو نصیحت لای چې دا زمانه از اولی نبی دی هغه د تیرو سبا کان کې څونه احسانونه انعامونه دي د دغه انعامات سره سره هغه د توحید په باره کې د سپشتنه کول کیج هغه چې قوم شرک کړی دی د توحید ته څنګه کړو نو د نور خلکو څخه بیخي کیج وس چې دا خبره ثابته شوه چې د قیامت هول دغه څه هول دي چې د نبیانو څخه پوښتنه کول کیږي اجمالا هم که څه پیاج هلته مخکې تیار شوله اجمالا هغه و چې یوم یجمع الله الرسل هغه چې په یو سل نب آیات کې و چې الله ټول رسولان را جمع کوي فیقول ماذا اوجبتم ورته وایي چې تاسو قبلونه څنګه وسوسه تاسو جواب خلکو څنګه دا کې تاسو خبره ومنل کې نه ومنل قالوا لا علم لنا رسولان ګرته وایي چې موږ علم نه لرو کنه علم دی نه درلود خو ما ویل یېرې چې دلته در هیبت لاندې شي هغه او دا د عیسی علیه السلام قصه دا ګرده تفصیلي د مائدان پکښې کراله د دغو انعاماتو سره دغه بندان دریج د عیسی چې د دې مالا پښتنه کې د ګردو رسولانو سیم کې نو د ټولو نتیجه په دې پسې آیات کې وس بیانېږي چې دغه پښتنو چې د نبیانو سیم کې سوال کې نو نتیجه به راڅنګه ده نتیجه دغه ده قال الله قال وبوي الله علیه عز وجل وای هاذا دغه نو دا د قیامت ورځ یادی یوم دا ورځ د ینفعو چې ګټه رسي الصادقین ورشتونو خلکو ته صدقهم صدق ورشتیا ته دی هغه سړی چې صادق دی په چه شي کې ام په عمل کې عمل یې په اخلاص کړی دی صادق ورشتیا عمل دی ام په عقیده کې صادق دی دغه صدقه سمراه دواړه صدقه مراه دي چې عقیدتا ام صادق عقیده یې پر هغه منهجو پر هغه طریقه برابري چې انبیا علیه الصلاۃ والسلام مشته بیان کړی یا په قران کریم کې راته بیان شوی دی دغه نو صادق عقیده ده عمل صادق چې د هغه عمل سره برابر چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په هدایت کې مشته شوول شوی دی نو دغه صادقانو ته چې دی په دغه ورځ نو دی ته ګټه رسي خپل صداقت هاذا دا یوم ورځ ده ینفعو چې منفعت ګټه رسي الصادقین ورشته ویونکو خلکو ته چې د عقیدې د لارې رشته او د عمل د لارې څوک ګټه ورسي صدقهم دغه فاعل دي دا د دوی صداقت به نن ګټه ورسي په دنیا کې خو د دوی صداقت خلکو ته د مثال په تور په نظر نه ورته ورته علاوه نن یو ورځ ده نو دا ګټه چې شي ده چې دا د دوی صدق خو دې ته ګټه رسي لهم جنات لهم نو دی لره جنات باغونه دي تجری چې به یېژب من تحتها لاندې تر دا باغو تر باغو لاندې دا نه معنی چې لاندې په تونلو کې تر باغو لاندې یعنې در درختو لاندې یا تر دا بنګلو لاندې د ارې بنګلې او مخته چې تیرې سوي الانهار ولې انهار خوا د جمع ده چې هغه د عسل و د اوبو د شیدو د شراب دا قسمه قسم ولې به در ارې بنګلې لاندې مخکې به یېژ تر درختو لاندې به به یېژ دی به خپل تنعم پکښې کوي او دا به څونه یي خالدین فیها خالدین دی به همیشه خلود کون که بی فیها پا داغ جناتو که ابدا دا گرد عمر دا پاره دا داره کم ندی چی یا دا کرایه دی یا تکیش کرسو دی تکیش اکسپیری رو برا ختم سی خلق باسی علاوه دانه بیا دا گرد عمر دا پاره دی دا یه صداقت گتا دوه نگتا گتا دی چی سره پر یه دنیا پا عقیده کم ساجق سی پا اعمال و عبادات کم ساجق سی علاوه نتیجه نو دا غراو سی نو برعکس دا بل سری نتیجه نم در معلوم اسم چه دا احکام چه تیرسی ویده چه دا نعم ملکیون اگه صداقت نداری خواهدی پا عمال که کازیب وقتی پا عقیده نورتن داری پا عقیده که کازیب وقتی نو دا اغا دا پاره بیا دا اغا سی عذاب گوری ابدان دا پاره دا گرد و مر دا پاره دا اغا کسانو چه اغا سی دقیقه کردی نو دا اغا مال نتیجه دا ما قبل خبری دا پاره سوله چه دا پشتونی چه گرد کیش دا تا دا پاره کیش چه کم سوک صادق وقتی پا خبول و خبرو که دا تا دا اغا ورکول کیش چه کازیب و در وقجن وقتی اغا تا بیا بالعکس عذابون ورکول کیش مال دا دا گرد دا احکامو دا دا قصو دا جسوال دا پاره لکه نتیجه دا رکم دا دا غسی مانا اغا گتا یعنو دا غرا بوتل بل رضی الله عنهم دا سریچ پا یو باغ کی گرزی چه دا باغ مالک دا دس خرازی نو برا بدای سور خوشحالی وی دا باغ مالک ما تیز خواه علاقه بدی الله دا غزای ورشکار کی وی رضی رازی بی الله و احلا پاک عنهم دا دی سخه دا طول نعمتون دا جنت که گرد دا خوری پکشی که اللہ دی الله وی ما تا پروان را کی زخوشحاله ام دا مانا چه پروان را کی مانا نخوابه دیم نخوشحاله یا احلا پاک وی زخوشحاله ام چه سونه دی مصرفی مصرفی دی ما تا خوان را کی رضی رازی دی الله و احلا عنهم دا دی سخه اشنو دی بد سنگی و رغدو عنهو ورغدو دی با ام رازی عنه دا جای اللہ عز و جل سخه دیم پا لابسی گلانه لرش یارا اللہ دا پلانه کار دیلا راس را کری و یرسوخ زمان ده دیم اس بقایا جات پا لابسی ندری دیم رازی دی چه ارتو تا تا بغوار اغنی اینو چه اللہ پاک ارتو تا تا بغوار دیم ازا چیشو بغوارم خو گردش یام پرادی با قرآن که دا مسئله ام رازی چه اللہ با تیسی بغواری بغواری دیم ازا بلا چیشو بغوارم خو طول پرادیم ورغدو دوی به ام رازی عنه دا الله څخه نو دا خلق چې دا جنت دا خیر دا صادقان دا ام رازی دی ام مرضی عنه دی رازی دی معنا دوی پختل دا الله سره رازی مرضی عنه دا دوی څخه به الله پاک رازی دی دی الله هم دوی څخه خوشاله دی نو شه چې دا جنتو ته ورسی دا صدق په نتیجه کې چې دی صادقان سوی دی او دی الله هم ځنی رازی او دی دا الله سره رازی دا هم یو منزله ده الله وی ذلک الفوز العظیم ذلك دغن الفوز كامیابی ده العظیم و دیر غطر لو کامیابی تر جب علا کامیابی و علا کجوری رو چی سرید صداقت کنه چی جکی جنت تا بلارسی او علا تا دست خوشحالی دی دا علا تا خوشحالی دا خیو تعبیر دی مجا کوو مگر دا چاق مرحلہ سرید بارا ویوینی جنت تا بلارسی علا و ایدا فوز عظیم بی علا عظیم بلالی دی دا علا ذات خو عظیم دی علا عز و جتی با ویوشی تا عظیم بای نو چی تو نغت عظیم بای نو دا دو نغت تا کامیابی دا ترجیب برشو کامیابی نسته چی سری پا آغا جهان کی دا غس یو نعمت با گتی وز دا قوانینم خلاص ول آغا هولو حیبت تا قامت چی دا نبیانو سلا پشتن کیش دا انسان سم کیش دام گرد خلاص ول دا دا غا قوانینو مشروعیت تا انسان پر دماغ ور آواریه چه انسان خوش دی ما دو خزره نگواری چار حکم رو تا بیانه ده قید بولی چه ما که بل قید راوا چه بل قید راوا چه الله عز و جل ایداز ما حق دی پر دغه دنیا بانی ورتو گوری دغه گناکاران دغه د انگریز طلبه دغه پاچان چې حکم ساجر کې رایت سره پکشي کې وای ګر سره نو پاچا دی حق ورته وای نو الله عز و جل مزیک و د اسمانو پاچا هم دا د ګردم زیک لا علاقه پاچا دی د ارمل پاچا چې دی د ګردم ځکه پاچا دی د یو سمن کې پاچا دی هغه لا ما څه دی چې دی حزب اختلاف لري یو څو سره مخالفین دي الله عز وجل حزب اختلاف نه لري چې ورته کښې نه څه کې ملایکی مخالفت وکي یا یې نبیان مخالفت وکي یا یې علما مخالفت وکي چې د خبره دی ورات کی نو چې د مځکې او اسمانو د دواړو پاچا دی د څه ده بیا نه یوازې د مځکې او اسمانو نه چې په دې مځکه او اسمانو کې کوم مخلوق دی چې ملایک دي که پیرانان دي که انسانان دي که حیوانات دي که نباتات دي که معادن دي ټولو پاچې د ده سره ده نو د دغه نه غټ پاچا احکام د منلو وړ نه دي دي دا په دا پای کې وایي چې په صورت کې چې هر څه احکام چې سي وجدا د دغه پاچا احکام دي پر ځان به غمه یې نه دا پاچا دی حق لري نو ولله الله عز وجل رخص ملک او پاچې د اسماوات د اسمانو والارض او د مزکی وما او دا اغا طول شانو پاچی دا اللہ سر دا پی هنه چپا دمزکو پا اسمانو که دی زندگی که جوند که دلتا بالا مال که نباتاتی که جماداتی که حیواناتی که زیو العقل دی که غیر زیو العقل دی دا طول پاچی دا سر دا شه و هو على كل شيء قدير چ پاچی د دسر سره خو کوم خبره ثابت اسو چې دغه احکام چې تیر بیان سول کوم مأمور به و کوم نه ک نواهی و چې نه هیڅ نسیوه د دا ټول چې د مال حق او پیدا کی کنه کی پیدا چې حق پیدا کی وسره بیا کوم خبر ده انسان عمل کی کی نه عمل کی کی عمل کی دغه جنت دي چې د مخ کې تیر شي کی نه عمل کی دوزخ دي دغه د پاره بیا کوم خبره پکار ده وهو على كل شيء قدير وهو دغه الله عز وجل على كل شيء پر هر شی باندې چې جنت دي بیا هم کی دوزخ دي بیا هم قدير قدرت والا دي دا د شپاچا نه دي چې په مقابله کې بل څوک ورته ودرل شي یا ستا احکام جنی کړي الهک شفاعت خو بیا بله مسله ده هغه که الله یو چاته یو نبی ته ووایي یا دا نورو خلکو ته اجازه ورکړي چې په دا ګناهکارانو کې څوک د یو چا که شفاعت کي وجه کي که الله امر ونه کړي هیڅوک نه شي ورولاړېدلی چې دا سړی الهک نو هو دغه الله عز وجل على كل شيء پر هر شی باندې چې دي قدیر قدرت والا دی قدرت والا نو په دا شی کې کومه خبره داخله سو په هر شی کې جزا ورکول پر بد کار هم او ثواب ورکول پر ښه کار هم په دام پکې داخل سو که نه سو نو دغه احکام چې څوک تعمیلوي نو الله پاک دغه جنت ورکوي لکه دا صادقینو دپاره چې ذکر کړي چې څوک مخالفت کوي نیکي مخالفت بیا دوه رقمه دي یا عقیدتن مخالفت یا عملا مخالفت که عقیدتن مخالفت وکړي خو عبدالله بعد نو دوزخ بیا ځای دي که عملا مخالفت وکړي خو دوزخ بیا الله ورواچي یا بیا وبخشي خو به اره د براءت مستحق په خپله نه دي ولې عمل نه دي کړي د الله د قدرت شان بیان کړي نو د صورت ټول پای چې دی پر چا ختم سو د الله پر پاچی چې پاچی د الله د تصرفات د چلیر د هیڅ څه وغواړي هغه بکی نو کوشش وکړي د احکام چې ذکر سوی دا هغه عمل وکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین دا سورت حکیم ولومت رحمه الله خپل تاریخ پکې لیکلی او موږ خو نو چې دی اته وشتم تاریخ دی د نومبر د 2019 کال د پنځشنبه د جمعرات ورځ چې ختم شو